имаше някой человек. Десета неделна беседа, държана от учителя на 27 ноември 1932 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш, песента ще се развеселя. Ще прочета част от третата глава от Евангелието на Йоанна. Имаше някой човек от фарисеите на име Никодим, началник юдейски. Песента Духът Божий. Имаше някой човек от фарисеите, който се наричаше Никодим. В математиката има задачи с неизвестни, които трябва да се разрешат, за да станат известни. Ние живеем в един свят, който е колкото известен, толкова и неизвестен. По-видимо му, ние мислим, че разбираме света, обаче в живота има всякога неща неразбрани. Когото и да попиташ, той мисли, че разбира живота, но в края на краищата той остава с впечатлението, че не е разбрал живота. Старият мисли, че има много знания, но в края на краищата и той умира с впечатлението, че не е разбрал работите. Преди няколко време говорих за Шопен, роден в Полша, във Варшава, на 22 февруари 1809 година. Той бил талантлив музикант, обаче някои го изкарват гении. Според моето мнение, обаче, той бил първостепенен талант, който е писал дребни работи. Баща му бил французин, майка му била полячка. В 1829 година той отива във Виена, а в 1831 тръгва за Лондон, но остава в Париж, дето се запознал с една госпожа писателка Жорж Санд. След време обаче между тях става някакъв разрив, за което говорят неговите тъжни песни в живота му. Тази любовна драма в живота му се отразила на неговите тъжни песни, след това той заболял. Шопен бил силно поетическа натура, със силно музикално въображение, но и със силно развити лични чувства. Той бил влюбчива натура и жените се влюбвали, привързвали се много към него. На времето си много говорили за него, той имал силно разработен музикален стил. Той имал голям изблик в чувствата си, но останало в него едно голямо неудовлетворение. Че имало нещо незадоволено в неговото сърце, се вижда от това, че той не мислил много дълбоко върху живота. Това не значи, че той имал лоши стремежи, но дълбоко вътре имал нещо незадоволено в него, следствие на което даже и най-веселите му песни имало някаква тъга. Тъгата прониква навсякъде в неговите песни. И наистина, когато французската и славянската кръв се смесят, се създава голямо различие. Преди всичко французите са стар народ, а славяните са млад народ. Та понякога, когато стария дойде да живее с младия, той всякога става тъжен. И когато младия дойде да живее с стария, и той става тъжен. Защото има нещо неразбрано в живота. Старият има съвсем други възгледи за живота, и младият има съвсем други възгледи за живота. И единият е прав, и другият е прав. Както и да е, но има две течения в живота. Едното е радостно, другото тъжно. Тъжното или скръбното състояние произхожда винаги от сърцето, а не от ума на човека. Всичките нещастия в живота произхождат все от сърцето. Значи има нещо неразбрано в него. И онзи, който скърби, и той не знае защо скърби. Изобщо хората нито в радостите си знаят защо се радват, нито в скърбите си знаят защо скърбят. Защото ако майката би знаела историята на своето дете, тя не би се радвала, когато то се ражда. Или ако тя би знаела какво може скръбта да й донесе, тя не би скърбяла. Защото винаги в живота всяка една скръб се последва от една радост и обратно. Всяка радост се последва от една скръб. Това е като закон, като правило в живота. Човек в първо време се радва, но после се свършва със скръб. Той се ражда, но ще умре. Като се ражда детето, всички го посрещат с почести, с угощения, с радости и веселби. Майката го вива в пелени, дава му ядене, хранят го, учат го, но един ден този човек умира, погребват го. Всички го изпращат със сълзи и плач. Като те занесат на гробищата, там ще четат надгробни речи, ако си българин, ще те заровят, ще хвърлят малко пръс отгоре ти. А пък, ако си англичанин или някой друг, ще има паметник, хубави надписи на гроба ти, венци и така нататък. Сега, като ви говоря за Шопена, аз не искам да ви оставя тъжни впечатления, но казвам, че музиката на Шопен е за здрави хора. Който е здрав, не е с разклатено здраве и с издържливи нерви, нека слуша музиката на Шопена. Който иска да се предпази от заболявания, той не трябва да слуша музиката на Шопена. Шопен не е за болни хора. Имаше някой човек. Човек е само онзи, който мисли, но не и който чувства. Онзи, който само чувства, той е животното, той не е човекът. Някой казва, аз тъй чувствам. Щом чувстваш, ти си животно. Щом мислиш, ти си човек. Следователно, който чувства и не мисли, той не е даже и животно, той е звяр. Това, което върши престъпление, то не е човекът, то е звярат. Звярат върши престъпление. А това, което мисли, то е човекът. Така трябва да се определят тези понятия. Що е човекът? Същество, което мисли право и не върши престъпления. Така познава човека на небето или в онзи свят между съществата, които мислят право и не вършат престъпления. Следователно, всички онези, които мислят и не вършат престъпления, те са хора, човеци са те. Всички онези, които не мислят и вършат престъпления, те са или животни, или зверове. Под думата звяр аз разбирам същество, което не знае и не разбира защо му е даден животът. Всеки човек, който не разбира живота и не мисли, а счита, че само той, като е роден, има право да живее и използва всички блага, той е звяр. Той мисли, че всички други хора са родени да се мъчат. Всеки човек, който разбира живота и иска всички да живеят както и той живее, той мисли право, той е човек. Този е идеалът, към който бъдещото поколение трябва да се стреми. Каквито и да са хората, те трябва да живеят. Мнозина разглеждат, че някои хора са светски, а други са религиозни. Това обаче не оправдава хората. Защо? Защото често религиозни хора вършат престъпления, а светски хора не вършат. Какво изисква набожността? Каква религия е тази, която върши престъпления? При това положение за религия не може да се говори. Под думата религиозни хора трябва да се разбират такива, които мислят, които вършат добро и които не правят престъпления. Това не са слабите хора, те са най-силните хора в света. Хора, които се видоизменят, т.е. не умират, за тях е бъдещият живот. Мнозина питат, може ли човек да не умира? Може. Мислите ли, че гасеницата, която излиза от своя пашкул, умира? Не, тя не умира, но тя е изхвръкнала. Нима мислите, че ако гасеницата е престанала да живее като гасеница, че тя е извън тялото си? Сега няма да се спирам подробно върху този въпрос, защото има обширна наука, според която може да се познае кога човек е умрял и кога живее. Между живота и смъртта има едно разграничение. Аз определям смъртта и живота последния начин. Смъртта е най-голямото ограничение, в което може да се постави едно разумно същество. Животът пък е най-голямата свобода, която може да се постави човешкият ум. Следователно, човек се намира между тези два полюса. Значи смъртта се определя като най-голямото ограничение. Това ограничение е необходимо за човека животно и за човека звяр. Човекът животно и човекът звяр ще минат през смъртта, през най-тънката цев, която съществува в живата природа. Тя е посаждане. Следователно, когато природата иска да се избави от такива типове, тя ги прекарва през най-тънката цев, дето и злото се спира. Когато злото дойде до там, и то спира. Злото не може да мине от другата страна на тази цев, т.е. от другата страна на смъртта. защото другата страна на смъртта, там е вече животът, животът на безсмъртието. Какво се крие зад смъртта? Какво се крие преди да е умрял човек? Ние знаем, че зад смъртта се крие животът на безсмъртието и който може да мине там, той оживява, но който не може да мине там, той остава в областта на промените на ограниченията. Сега някой ще каже, че човек ще изчезне. Не изчезва човек. Нищо в света не изчезва. Въпросът не е в изчезването, но питам какво се ползва, ако има много сетива и не може да ги упражнява. Ти имаш крака, ръце, но не си в състояние да ги движиш. Имаш глава, но не можеш да мислиш. Имаш очи, но не можеш да виждаш. Имаш уши, но не можеш да слушаш. Нищо не можеш да използваш. Какво те ползват тогава? Нищо не те ползва. Човек е само онова, което той може да тури в действие. Това е негативната мисъл. Под мисъл аз разбирам това, което е храна на човешката душа. Аз разглеждам душата в съвсем друг смисъл от този, който обикновенно разбират. Под думата душа аз разбирам най-възвишеното, най-благородното в света, видимото, което съществува в света. Умът пък е нещо невидимо, но единственото реално нещо за човека, това е неговият ум. Единственото безсмъртно нещо от човека, това е неговият ум. В смъртта чувствата на човека се прекратяват и той не чувства вече. Той не чувства нещата като жив човек, но у него остават само известни впечатления от неговите желания, известна интензивност. Отвън този човек е пасивен, но може да се събуди. Отвън седи като един зародиш, пасивен е. Обаче ако този умрелия човек го турите в едно тяло и дойде съприкосновение с този жив човек, в него веднага ще се проявят известни инстинкти. След като грешният умре, той си остава пак същият. Ни най-малко смъртта не го е променила. Той се изменя, когато мине само от другата страна на смъртта, именно в живота. Докато е в смъртта, той си е същият. Следователно, докато умът не дойде в човека и той не почне да мисли, и той не може да се измени. Единственото нещо, което може да измени човешката натура, това е неговият ум. Следователно, умът е от нов происход. Той отскоро е дошъл. Във времето на Моисея, когато са писали тия неща, хората още не са ходили по своя ум. Какво нещо е умът? Тайната на ума, това знаеха само египтяните, посветените. И Моисей знаеше какво нещо е умът. Единствен той знаеше тайната за ума, а всички останали от израелския народ ходиха по своето сърце, по своите чувства. И Моисей каза на израелския народ: в този ден Бог не ви даде един просветен ум, нито едно разумно сърце да разбирате кои неща са постижими и кои са непостижими. И всички страдания на съвременните народи се дължат именно на стремежите на тяхното сърце. И всички французи, германци, китайци, японци и другите народи, всички имат желание да станат нещо велико, да направят знамения, но тези им желания не се дължат на ума. Това не е човекът, който мисли. Всички тия народи, които днес минават за културни, всички говорят за съвременната култура, за другите култури, но те не знаят в какво се различава нашата култура от другите култури. Като погледнете на всички ония култури, на Персия, на Асирия, на Египет, които отдавна са изчезнали, обаче те са оставили своите недъзи в съвременните народи. Техните недъзи и до днес съществуват като задачи за разрешение. Религиозните хора казват, че Господ ще оправи света. Думата Бог в български език няма глагол, от който да е произлязла, от което се вижда, че тя не е от български произход. Нашия Господ е английският Бог. Ние казваме Господи Боже наш. Бог има два принципа – Бог и Господ. И в двата принципа се крият две различни идеи. Господ е нещо, което съдържа в себе си любовта. Бог е онова, което съдържа в себе си мъдростта. Това са два принципа. Единият носи абсолютната любов в себе си, а другия носи абсолютната мъдрост в себе си. И двете се съединяват в едно и дават абсолютното понятие. Сега хората застават и казват: няма Господ в света, няма никакъв Бог в света. Всеки, който отрича Бога в себе си, той е безумен. И животните нямат никакъв Бог и те не вярват в Бога. Те вярват в човека, който ги впряга и ги бие. Като видят това божество, те бягат от него. Единственият Господ за животните, това е човекът. Но какво понятие имат те за своето божество? Те казват: да те пази Господ от това божество. То знае само да те впряга, да те гони, да те бие. Ужасно е това божество за животните. Та понякога и ние имаме такова понятие за Бога, като за същество, което само измъчва хората. То е друг въпрос вече. За да разбере човек дали има Господ или няма, той трябва да има ум. Умът съдържа всичко в себе си. Той е безсмъртно начало. Това е човекът, който мисли. Ние отричаме Бога по единствената причина на нашето сърце. Всякога, когато ние се огорчим от нещо, ние сме готови да се нахвърляме върху нашите приятели, върху нашите брати и сестри, върху нашите майки и бащи, че са били несправедливо спрямо нас, че не са се отнесли спрямо нас, както преди. Ние идваме в света с големи претенции. И интересното е, че всеки, който страда, казва: защо ми е оставил Господ да страдам? Все аз ли трябва да страдам? Защо ми е оставил Господ без пари, без къща, кут, сляп? Защо ми е оставил така на произвола на съдбата? Разправят за един български овчар, някъде от Котленско, имал в сегашната румънска Добруджа около 2000 овце. Той един ден си казал: де е Господ, никакъв Господ няма в света. Изважда пищова си и започва: дан, дан, дан, иска да улучи Господа да го гръмне. На другия ден се явява някаква болест между овцете и всички до една измрели. Той изкопава един голям трап и там заравя всички умрели овце. След това напуща България и забягва някъде в чужбина. 10 години прекарал в чужбина и пак се върнал в дома си, в родното си село. Селените го запитали: умери ли най-после Бога? Казвам, това са детински схващания. Питам: какво може да има Бог спрямо нас, щом Той е създал целия свят? Той е създал цялата вселена с един замах. Велик е Бог. Питам тогава, какво може да го подбужда да измъчва хората? Ако Бог има същите слабости като човека, тогава той никакъв Бог не е. Какви психологически причини ще заставят Бога да измъчва човека? Какво ще му допринесе това? Смешна работа е тази. Казва някой: мъчи ме Господ. Не, Господ не мъчи никого. Хората едни други се мъчат и след това хвърлят всички свои погрешки на Господа. С това аз не защитавам тази идея, защото тя не се нуждае от защита, но казвам: всички учени хора не вярват в Бога. Каквото и да им се говори, те все не вярват. И религиозните хора не вярват в Бога. Неверието, съмнението, като че е наследено у хората. И макар религиозните хора да се молят на Бога по 3 пъти на ден, но те се молят по навик само, и за тях Бог не съществува. Щом религиозният човек се постави на някакъв изпит, той вече не може да издържи изпита си. Ако човек издържи изпита си до край, тогава той остава верен на идеята си. Какво нещо е вярата в Господа? Като те поставят на най-големите изпитания, ти да не реагираш, да не искаш да умираш. И днес всички се чудят на мъчениците, защо те не са реагирали. Че кой може да убие няколко души? Днес всеки може да убие 1, 2, 3, 4 и 10 души даже, но какво ще се ползва от това, когато и те, и той ще умрат в края на краищата? Нищо не се допринася. Затова именно умните хора са дошли до заключението. Не отговаряй на безверието с безверие. Не отговаряй на омразата с омраза. Не отговаряй на неправдата с неправда. Не отговаряй на насилието с насилие. Някой казва, ами не трябва ли да се браним? Има начин за бранене. Днес, например, когато хората искат да се запазят от известни болести, те впръскват в кръвта си известен серум против тази болест. Съществуват известни версии, които поддържат този начин на предпазване от болести. Така именно вакцинират малките деца против шарка, особено във времето на епидемия. Вие може да разгледате теориите на учените хора, да видите какви са техните заключения по въпроса за болестите. Казвам, и без вакциниране може да се посрещне всякаква болест. Ако човек има абсолютно чиста кръв, без никакви чужди примеси, каквито и микроби да влязат в нея, те ще умрат, не могат там да се развиват. Когато един микроб влезе в една такава чиста кръв, той ще обиколи тук, там, ще ходи на едно и на друго място и като не намери храна, той ще умре от глад. В тялото на човека има цяла система на предпазване. Там има полиция, има обществена безопасност, има червена армия. В тялото на човека има скорострелни оръдия, картечници, пушки, саби, топове. А освен това, те разполагат и с задушливи газове. Те имат ред предпазителни средства. Когато някой човек заболее от глава, веднага червените клетки обявяват война. Те се поставят неприятелски спрямо всеки отвън дошъл гост не на време и не на място. Днес всеки човек си има свои възгледи за живота. Всеки си има свои понятия за нещата, свои традиции. Например, едно време хората са вярвали в идолите, те са имали известни традиции, които никой не е смел да наруши. И всеки човек, който не се е кланял на идолите, го подлагали на наказание. Имаме такъв пример за тримата момци евреи, които не искали да се поклонят на онзи идол, който вавилонският цар направил следствие, на което ги хвърлили в огнената пещ. Като ги запитали, защо не искат да се поклонят на този идол, те казали: ние вярваме в нашия Бог. Един Бог само признаваме и на други богове не се кланеме. Нашият Бог е в сила да ни избави. Пък и да не ни избави, ние пак няма да се поклоним на идола. Ние не сме дошли на земята да се кланеме на идоли. Ние сме дошли на земята да се кланеме на единия Бог и да служим на човечеството. Сега всички хора на земята все са дошли от някъде, но няма какво да доказвам това нещо. Има някои хора, които знаят отде са дошли. Христос, например, казваше на учениците си: както аз не съм от този свят, така и вие не сте от този свят. Моето царство не е от този свят. Ако аз бях от този свят, моите слуги щяха да се състезават с вас по правилата на този свят, по законите, които вие имате, но за това аз съм готов да претърпя всичките мъчноти и страдания. Сега да се върнем към онова, което е реално. Нито един от вас не иска да страда. Всички искате да бъдете радостни, да бъдете весели, а при това не може да бъдете здрави и весели. Защо? Има един начин, по който човек всякога може да бъде радостен и весел. Ако вие имате прозорци на стаята си и всяка сутрин изчиствате пръха от тях, тогава светлината и топлината ще могат да влизат в стаята ви много правилно. Но ако вие занемарите прозорците си, тогава ще кажете, коя е причината, че светлината не влиза толкова много, както това ставаше едно време. Причината за това е, че вашият ум не работи. Понякога нашите прозорци на съзнанието са запрашени. Има един сърдечен прах, следствие на което токовете силите на живота не прииждат. В човека постоянно трябва да приижда нещо от външния свят. Следователно, умът е онази велика сила в природата, която възприема силите и ги обработва в себе си, при което част от тях задържа в своя живот, а останалите изпраща навън. между природата и човека има отношения, които трябва да бъдат правилни. Човек е работник на живата природа. Дали хората съзнават или не, дали вярват или не, то е безразлично. Едно трябва да знаете всички. Даже и най-лошите хора, природата ги е впрегнала да работят заради нея. Понякога вие се чудите как Господ търпи лошите хора на земята. Те работят за Него. Вие как търпите фабриките, леярниците или работилниците около домовете ви и в градовете ви? Търпите ги, защото макар и те да развалят въздуха, макар и да го опрашлясват, но те изкарват нещо ново заради вас. Те работят изключително за вас. Сегашният живот се е скъсил по причина на фабриките, на пръха, който се гълта, но въпреки това ние ги търпим, защото те работят за нас. Въздухът щеше да бъде много по-чист, ако всички фабрики и работилници се осветяваха и отопляваха с електричество. Но да оставим този въпрос на страна. В това отношение хората имат лоши мисли и чувства, наслоени са от тях, следствие на което те мразят тези фабрики, които освен, че нищо не изкарват, но отделят от себе си един постоянен дим. Например, някой човек казва, че е намислил да се самоубие. Не. Човек не може да намисли да се самоубие. Само човешкото сърце е в сила да направи това нещо. Когато човек се самоубива, това е неговото сърце, което постоянно му нашепва, че животът се свършва тук на земята, че той няма никакъв смисъл и така нататък. Ако човек сам не се самоубие, смъртта ще дойде по един естествен начин. Природата е предпочела смъртта за страдащите хора. Тя внесла смъртта като едно средство да освободи хората от робство. И действително, смъртта освобождава хората от робство по най-правилен път, по естествен начин. Когато човек умира преждевременно, тя го е турила в рамките на онези условия да се освободи от ограниченията и да живее свободно. За да проверите това нещо, трябва цяла една статистика от хиляди примери на хилядите години. После трябва да ви се покажат свидетелствата на същества, които са ходили на онзи свят и са се върнали. Има хора, които разправят какво има на онзи свят. Има същества и в другите светове, на които трябва да се доказва, че съществуват хора на земята. Тези същества са много учени, но мъчно може да им се докаже, че има живот и на земята. Те даже и не подозират това нещо и трябва да им се представят ред примери, ред доказателства, а понякога сами трябва да дойдат на земята да проверят тази истина. По някой път от невидимия свят вземат някои екземпляри от земята и ги занасят при съществата от невидимия свят, за да ги убедят съществуването на хората. И всички хора, които умират, умират по причина на това, че съществата от невидимия свят, за да се уверят, че живеят хора на земята, ги вадят оттам с въдици и като се уверят в истинността на този факт, отново ги връщат на земята. Хората не могат да водят един правилен, редовен живот между съществата на невидимия свят, затова ги връщат обратно на земята. Със смъртта човек не еволюира. Смъртта – това е един прелом на еволюцията и следователно, за да почне човек отново да еволюира, той трябва отново да се роди на земята и да започне оттам, където е прекъснал. Не е отишла водата от стомната, като си е обърнала, тя е разсипала. Де е отишла стомната, като е паднала на земята и се е разчупила. Гранчаре трябва отново да направи каша, която да работи, да създаде отново една стомна, която пак да функционира. Мнозина мислят, че като отидат на онзи свят, те ще почнат отново да се развиват. Не, това е тяхно мнение. Като умре човек, той не еволюира, но като мине в другия свят, тогава той еволюира. Ако отидете в онзи свят, вие ще видите, че той представлява продължение на този. За сега хората имат пет чувства, но ако от тях се развие шестото чувство, те ще видят много нови неща. Те ще видят земята много по-широко, отколкото е сега, а на небето ще видят повече звезди, отколкото сега виждат. Вие казвате, че земята е много голяма. Не, тя е много по-голяма, вие даже и милионна част не виждате. никой от вас не може да обхване земята с всичките населени и ненаселени места. Само един първостепенен, гениален човек може да обхване земята в нейната естествена големина. И при това положение, при което днес хората се намират, те не могат да я обхванат в нейните истински размери. И след това един философ ще дойде да пише, че няма задгробен живот. Значи този човек, който отива едва на 50-60 км разстояние със своя ум детински, ще вземе да доказва на хората, че всичко било празна работа. Ами че учените хора доказват, че ако разглеждаш една капка вода, в нея ще видиш милиони същества, но тя трябва да се постави под микроскоп. Ако не я гледаш под микроскоп, нищо не виждаш. Обаче гледаш ли я под микроскоп, ще видиш цял свят. Милиони същества се движат и всяко от тях върши своята работа. Какво правят тези същества там? И тези същества мислят, борят се, всички се избиват помежду си, все за храна. Между тях съществува голяма борба за живот. Каквото съществува между хората, съществува и между тия малки същества, между микробите. Сега аз не искам да вляза в стълкновение с вашите вярвания. Вие ще кажете, не сме ли толкова достойни, не сме ли напреднали, или не обичаме ли Господа, не вярваме ли в Него и така нататък. Аз вярвам, че сте напреднали. Вярвам, че имате опитности, че обичате Бога, но казвам, днешното слънце няма да ни топли и за утре. След днешния ден ще настане една фаза на потъмняване и трябва да минат най-малко 12 часа, докато се възстанови първото положение. Вярването в Бога показва само присъствието на нашия ум. Но когато ти почнеш да живееш, да функционираш според законите на своя ум, тогава ще почнеш да служиш на Бога. Според мен думата Бог не е толкова съдържателна. Най-силната, най-съдържателната дума днес за всички народи е думата ум. Индусите имат думата ум или ом, която считат като свещена дума и само посветените я произнасят по няколко пъти на ден. Българите са нарекли своя ум със същата дума, но тя е най-силната дума, която днес, в днешни времена, съществува. Ако хората биха разбрали само какво нещо е тази дума, какво нещо е умът, цялата култура щеше да се измени. Като произнесеш тази дума както трябва, тя произвежда светлина в човека. Един американец разправил своята опитност пред цяло едно събрание за ефекта, който произвело в него явяването на ума. Той казал: до 300-та си годишна възраст аз живях един неопределен живот. Люшках се на тук и на там. Един ден обаче изгряла в него мисълта, че той има ум. Не толкова сърце, но ум има. Веднага аз забелязах в себе си, като че целият ми живот се измени и в мене настана голяма радост. Нещо красиво се събуди в мен и мъчнотиите, които до това време не можех да разрешавам, сега ги разрешавам с радост, защото разбрах, че имам ум. А сега хората чакат да дойде от някъде някой ангел или някой учител или Духът Божий да ги спаси. Когато един велик учител дойде в света, той ще запали свещите на хората, ще събуди техни уми, ще ги застави да мислят. Щом всички умове се запалят и се съединят в едно, това е учителят в света. Когато всеки човек каже в себе си: долу всички престъпници, долу убийствата, това е умът. Когато хората съзнаят пороците си и кажат: долу всички пороци, това е умът. По какво се познават пороците? Когато един порок дойде в човека, той всякога ще даде малко, ще вземе много. Какво те ползва един човек, като дойде при тебе и каже, че те обича? Когато един човек отхранва едно агънце, милва го, целува го и дойде някой и му каже: продаваш ли това агне, и той отговаря, че го продава, любов ли е това? И тия, които ще купят агънцето, ще го заколят, ще го опекат и после ще кажат: слава Богу, хубаво се нахранихме, вкусно беше това агънце. Питам, любов ли е това? Питам, какво се ползва агънцето от тази любов или какво аз ползвам от тази любов, в която хората могат да ме принесат в жертвоприношение. Едно време хората принасяха жертви, казано е в писанието. имаше някой си човек на име Никодим, който каза на Христа какво да сторя, за да наследя живот вече, на Христос му каза. Ако се не роди човек изново, няма да влезе в Царството Божие. Аз пък казвам, ако у вас не се роди умът да почнете да работите, вие не можете да влезете в Царството Божие. Това значи, ако не се родите от дух и вода, или ако вашият ум не започне да функционира на мястото на вашето сърце, и после ако умът ви не почне да функционира заедно с вашето сърце, вие не можете да влезете в Царството Божие. Защото само умът е в състояние да ви доизмени противоречията на сърцето. Умът и сърцето представят две течения. Сърцето е гъстото течение, а умът – по-рядкото течение. Умът е артериалната кръв, а сърцето е венозната кръв. Що е сърцето? Това е венозната кръв, която отива да се пречисти. Ако венозната кръв не се пречисти, в свещеният огън на ума тя не може да влезе на определеното си място. При това пречистване именно става и кръвообращението. При пречистването на кръвта работят най-разумни, най-интелигентни същества. И ако ние хората не грешим, те щяха да ни покажат пътя на безсмъртието. Те щяха да ни покажат по какъв начин можем да изхвърлим нечистотата от своята кръв. Вие не може да си представите какво нещо внася съмнението или подозрението в човешкият организъм. Вземете, например, мъж, който подозира жена си, или жена, която подозира мъжа си. Вземете слуга, който подозира господаря си, или господар, който подозира слугата си, или пък учител, който подозира ученика си, или ученик, който подозира учителя си. Няма по-страшно нещо от подозрението. Дето и да отидете, на който ъгъл да спрете, навсякъде ще видите детектив, който ви следи. Той винаги ще ти каже, дай си личната карта, ако не му дадеш личната си карта, той не ти вярва. Днес хората вярват на личната карта повече, отколкото на личността на човека. Това са хората, които не разбират. Дойде някой при вас и веднага ви се представя свидетелство, че е член на еди коя си църква и всички вярват в него. Това е глупава работа. Той трябва да носи свидетелството си на своя мозък, на своя ум. Ако умът на човека е събуден, той има написани вече първите букви от Божествената азбука. Който е добил ума, той мяза на човек, който знае де са скрити всичките богатства. Той знае де може да получи най-хубавото жито, най-хубавата царевица, най-хубавите ябълки и круши. Не само това, но човекът на ума знае де се намира еликсирът на живота. Аз исках да направя едно добро на българите, да им покажа как да намерят еликсира на живота, но сега даже вече нищо няма да им дам. По-рано бях доста снисходителен към тях, бях готов да им покажа еликсира на живота, затова им говорих за слънцето, за посрещането на слънцето, но те дигнаха от това цял въпрос и за това да правят каквото искат. Повече не се интересувам от тях. Аз употребих цели 12 години да изследвам българската глава, но я намерих много дебела. В дебелата глава няма много ум. Това не е за докачение, то е един факт. Аз исках да напиша нещо за българите, от което и те да се ползват, но като се намерих колко дебела е българската глава, отказах се, това ще си остане за мене. И за това колко научни данни съм събрал, аз ще ги взема със себе си, ще ги дам на някои посветени, те да ги използват. Понеже българинът не иска да възприеме, за това още 2000 години ще тръска главата си, докато озрее. Светът не е така неразумен, както хората си го представят. Българите си въобразяват нещата. Не, няма въображение в света. Преди всичко аз виждам нещата, както никой не ги вижда. Аз съм голям реалист, аз виждам нещата ясно. И аз знае за всеки даден случай това, което е добро за мене. Ако това, което зная аз, е добро за мене, то е добро и за другите. Всяко нещо, което опитвам и виждам, че е добро за мене, то е добро и за другите хора. Ако ти вървиш по този път, и ти ще имаш същите резултати. Казвам, като вървите по този път, всеки един от вас може да направи една проверка. Аз не искам да ви убеждавам в нищо. Какво ще се ползвам от една реалност, която не съществува? За пример, някои от вас не вярват в Бога. Какво ще се ползват от това, ако ви убеждавам, че съществува някакъв Бог? Не, че не мога да ви убедя, мога да ви убедя. До сега няма нито едно изключение, което аз да не съм убедил някого в съществуването на Бога, но аз считам това за губене на време. И без да доказвам това нещо, всеки пак ще дойде до това убеждение. До сега аз съм направил само един опит да убедя едного в съществуването на Бога. Ще ви приведа един пример, ще видите как аз убедих този човек. Сега той е в другия свят. Той беше един от прочутите адвокати във Варна. Той не вярваше в нищо и не искаше да спори по въпроса за съществуването на Бога. Казвам му, няма какво да спорим сега, няма ли Господ или има. Няма какво и да ти доказвам това нещо. Ти ще вярваш в това, в което сам си се убедил, и аз ще вярвам в това, в което аз съм се убедил. Обаче, ако косвено ти докажа, че съществува един свят вън от този, който виждаш, този външен свят зависи именно от този, който ти не виждаш и не правиш, и не признаваш. На основание на този закон, аз ще ти предскажа точно това, което ще ти се случи. Ето, запиши си сега. След 5 години точно, еди коя си година, в този и този ден, в тебе ще стане един преврат и ти ще започнеш да вярваш в това, което днес отричаш. Твоите възгледи коренно ще се изменят и ти на всеуслушание ще започнеш да изповядваш своите възгледи. Той казва, това значи да бъде човек луд. Да, ти си запиши това и ако не стане, тогава аз съм луд, а ти си с ума си. Ако пък стане, тогава ти ще бъдеш луд, а аз с ума си. След 3 години той се оженва и му се ражда едно момиченце. Той ходил в разни дружества и една вечер отишъл на едно заседание. В това време жена му искала да направи нещо, запалила лампата, но по невнимание лампата се обърнала, паднала на земята, заляла роклята на жената, която веднага се запалила, докато успее да се изгаси, цялата пламнала и изгоряла. Това стана точно 5 години, откакто бяхме се срещнали. Тогава той писа на гроба на жена си, която много обичаше. Ти стана жертва за мене, защото сега аз повярвах в това, в което по-рано не вярвах. След това той ме срещна и първата му дума беше — ти си прав, стана точно така, както ми беше предсказал. Аз повярвах в Бога, повярвах аз, но жена ми отиде. Да, жената влезе в него, затова той повярва. Наскоро след това за новите му убеждения го извадиха от служба, понеже го считаха за ретроград. Чудно нещо. Ако някой човек влезе в един свят между святи хора, които виждат много повече от тях, които са слепи, трябва ли да не им се вярва? Тия хора виждат, че има нещо повече от другите. За пример, аз ходя като вас, гледам като вас, но виждам нещо повече от вас. Вие не виждате това, което аз виждам. То всеки човек има едно шесто чувство, което като се развие, то ще внесе в него нещо повече, отколкото от другите хора. То ще премахне страданията от човека. Това силното, което може да се премахне страданията от човека не само за един момент, но за през целия му живот. Това е новото положение, това е зрението или това е още тъй нареченият ум, който ще дойде да се прояви. Той е в сила да премахне всички мъчнотии. И ако вие знаете, че някъде има заровени богатства, той ще дойде да ги разкопае. Вие ще си вземете колкото пари ви трябват и с тях ще си поправите къщата, ще си платите дълговете и ще помогнете на бедните. И ако някой заболее, ще можете да се лекувате. Питам, в какво седи истинското знание? Ако болният извика един виден лекар да го лекува, трябва ли лекарят да се облече с най-хубавите си дрехи, да обуе най-хубавите си обуща, да си тури най-новата шапка и да пита болния дали го харесва? Болният веднага ще му каже, господин лекаре, аз не се интересувам нито от твоите нови дрехи, нито от твоята шапка или обуща, аз се интересувам от знанието, което имаш и с което можеш да ми помогнеш. Ако лекарят изпълни задачата си както трябва, тогава ето какво ще стане. Болният е милионер и затова, като се излекува в знак на благодарност, той ще даде на лекаря около половин милион долара, които ще бъдат достатъчни, за да уреди той работите си, защото лекарят има знание, вещина, но той е беден. Тъй, щото парите ще му дойдат точно на място. Следователно, когато ти се яви умът, той няма да те пита дали му харесваш дрехите или с новата ми шапка, но ще ти даде цяр за твоята болест. Затова пък ти на своя лекар ще повериш всичко, каквото имаш. Това е, което Христос е разбрал. Да се отречеш от себе си и да провериш всичко на своя ум. Това е, което религиозните казват, да провери, да повери човек съдбата си на духа си, който го ръководи. Тъй, щото да повериш всичко не на своята съдба, но на своя ум, който е божествен. Това е, което може да ни спаси. Човек ще повери съдбата си не на своето сърце, но на божествения ум в себе си. Така казвам, има един човек у вас, когото ние не познаваме. Този човек е наречен мълчаливият. В окултната наука поддържат, че човек има едно място, дето този мълчаливият живее. Между вежите на човека има една малка празнина, в която нищо не може да влезе и човек се задоволява да живее в това малко кюченце, в тази малка дупчица. Този духовен, мълчалив човек влиза в това малко кюченце и оттам през очите на човека наблюдава какво той върши. Този човек наричат мълчаливия наблюдател на живота. Човек на сърцето само въздиша, обикаля нагоре, надолу и само казва, няма ли кой да ме избави от това положение? Мълчаливият казва, има. Къде е той? Мълчаливият пак си мълчи. Човекът на сърцето пак казва, дотегна ми вече сиромашията, няма ли кой да ме избави от нея? Има. Де е той? Пак мълчание. Този мълчалив наблюдател е влязъл в човека вътре в една малка дупчица и само мълчи и наблюдава като едно косърче. Ако кажеш на човека, че спасението му е вътре в него между веждите, в една малка дупчица, те ще почнат да ти се смеят. Този човек е умен, той седи в това кюшенце и оттам с помощта на радиото си, постоянно препраща и изпраща новини, съобщава на човека как прогресира и какво върши. Имаше някой си човек. Някой казва, аз съм този. Питам, ако ти си човекът, кажи ми, ще умираш ли? Тогава ти не си човекът. Аз наричам човек онзи, който мисли и който не умира. Значи човекът животно или по-право животното човек ще умре, а онзи човек на бъдещето, човекът в зародиш, който има безсмъртието, той е истински човек. Всички хора на миналите векове са поддържали чувствата. Чувствата трябва да се поддържат като основа върху която умът трябва те първо да дойде и да работи. Христос казва, когато духът на истината дойде, той ще ви научи и припомни всичко, или казано е в писанието, у когото няма дух Христов. Христос подразбира под духа най-силното в човека. Това е неговият ум, който ще научи човека на всичко. Казвам, сега трябва да се изучава човешкият организъм. Човешката кръв, човешкият нос, очи, уши, цялата структура, как е построен изобщо човекът, трябва да се изучава човешкото лице, брада, ръка, трябва да се изучава долната и горната страна на ръката, като двете страни на битието. С горната страна на ръката вие можете само едната страна на живота да знаете, а от долната страна на ръката вие ще знаете само отрицателната страна. Даже хиромантиците, като четат по ръката, от едната страна на ръката се четат наследствените черти, а от другата страна се чете онова, което човек е придобил в живота си. Но има известни неща, които хиромантиците не могат да прочетат. Има известни черти, известни линии по ръката, които хиромантиците не знаят как да съпоставят. Едва сега са започнали да ги разпознават, онези пък, които се занимават с изучаване на престъпните типове, като Ломброзо, който е правил ред наблюдение върху такива отрицателни типове, те са забелязали, че от такива хора главата при ушите е широка, а горе е тясна. Това показва, че при широката част, дето се намират разрушителните способности от тия хора, се е складирала повече енергия, която те изразходват по един неправилен начин. Ако тази енергия не се използва правилно, такъв човек е в състояние да убие някого. Тази енергия произвежда големи експлозии в човека. Трябва по някакъв начин тази енергия да се изразходва и тогава този човек може да стане един вътрешен преврат. Сега в окултната наука другояче се обясняват нещата. Как може, например, да се обясни научно въпросът за възпитанието на децата? Майките трябва да знаят как да възпитават децата си. Това трябва да се учи в училищата. Например, майката трябва да знае как и де трябва да прекара ръката си върху детето. Дали отпред на главата или отзад на главата му. Според това, дали на място или не на място майката прекарва ръката си върху главата на детето. Това може да се отрази благоприятно върху него или пък да създаде в него цял такъв катаклизъм. Майката остави детето си на бабата и тя го бута по главата, дето и падне и както намери. Все бабите се заемат с тези работи да оправят главата на детето. Но виждаме в края на краищата какво излиза от това бутане. Главата на детето остава все неоправена. Питам, защо се женят бащата или майката, като не знаят как да бутат главите на децата си? Отлична работа е жененето, но като се роди детето, нито майката, нито бащата знаят как да бутнат главата му. Тогава защо се женят те? Някога майката взема детето, подхвърля го нагоре и го бутне по задницата. Така правят съвременните майки. Не. Не бутайте детето по задницата. С това вие създавате много лош импулс в детето. Тази част от животинската част в човека, тя трябва да се бута най-после. Аз съм наблюдавал, че майките се занимават най-много с задницата на детето си. Сега, като наблюдавам какво са писали всички педагози, писали са много хубави работи, но де е този добър свят? Хората се женят, но не по Бога, вследствие те създават деца, които те не искат. Коя е причината за това? Аз зная коя е причината. Майките не знаят как да къпят децата си. Те ги къпят не както трябва. Те не знаят как и де да ги пипат и след като ги пипат както им падне, те ги развалят. Когато имам време, ще отворя един курс, който ще преподавам на майките как да къпят децата си и как и де да ги пипат по главите, за да станат както трябва, а вие може да се посмеете малко, но ще имате резултат. Всяка майка ще плати по 10 000 лева за този курс. Ако има резултат, ще взема парите им, ако няма никакъв резултат, ще им върна парите. До това време ще държа парите в банката и ако имат резултат, ще взема от тия пари с лихвите им. За сега още ви давам всичко даром, понеже нищо още съществено не съм ви дал. Сега само ви забавлявам, обаче они от вас, които са умните, ще работят и ще правят своите изводи, ще придобият много нещо. Сега, като говоря, така мнозина се спират и гледат, да не съм направил мостове. Че аз не искам да направя всичките мостове изведнъж. Аз ходя само да видя, де хората не са направили мостове. Мене мостове не ми трябват. Когато аз дойда до една река и видя, че тя няма мостове, тогава аз прилагам един от моите методи за преминаването й. Аз не се нуждая от мостове. Защо? Защото или прехвърквам над реката, или пък гледам да не види някой, и тогава пресичам от единия бряг на другия без мост. Който мине след мене, той нека чака да направят мост и тогава да мине. Или друго нещо правя, като видя, че наоколо ми няма никой, тогава аз изваждам от джоба си една гумена лодка на тежина 2 кг минимум и влизам с нея във водата. Като премина на другия край, пак свивам лодката, прибираме в джоба си и продължавам нататък. Казвате, как премина реката, да не си прехвръхнал някак? Казвам, обективният ум е в сила да ни прекара през всички мъчнотии, да ни покаже един изходен път. Съвременните хора вървят по един съвсем крив път, и богатите хора вървят по един крив път, и сиромасите вървят по един крив път. Аз зная какво ще стане в края на краищата. На богатите ще пукнат главите, ще има много ръце и крака на богати счупени, ще има много къщи на богати изгорени, но и бедните няма да бъдат по-добре. И в края на краищата, кой ял и кой пил, не се знае. Все някой ще плаща. Българите в 1912 и 1914 година се биха, но и до сега плащат. И французите се биха, и англичаните се биха, и русите се биха, и цяла Европа се би. Но спечелиха ли нещо? Нищо не спечелиха. Някой ще каже, че все е било за полза. Съгласен съм, за полза е било, но този въпрос имаше и друго разрешение. Хората можеха да разрешат тия въпроси и по друг начин. Сега ще дойде друга една война и хората пак ще поумнеят. Възможно е тази война да се избегне, но ако хората вървят и в бъдеще така, както сега, войната ще стане и страданията ще се увеличат. Това показва, че човешкото сърце работи, личните чувства действат. Съвременните хора живеят в задната част на главата си, а не в предната част. Великите хора не се интересуват от положението на българина, но и българина да е на тяхното място, и той не би се интересувал от тях. Вие ще кажете тогава, защо Господ е създал света така? Но в света ще стане една промяна. Няма да ви кажа кога. Когато тази промяна стане, вие сами ще видите. Тази промяна ще стане внезапно. Хората ще заспят и като се събудят, ще видят, че не са такива, каквито са били. Всички ще намерят, че са олекнали. Тогава страданията ще изчезнат и ще разберат това, което сега ви говоря. Вие ще станете спокойни и тихи. Лицето на цялата земя ще се измени. Това ще бъде присъствието на човешкия ум и тогава всеки човек в лицето на своя брат ще види брата си, ще види човека. Във всеки човек ще виждаме божественото начало, което гори в него. Това начало, както и стремежите на всички хора, ще бъдат едни и същи. И тогава ще се даде възможност на всички талантливи хора, писатели, музиканти, поети, художници, всички да се проявят. Днес не им се дава тази възможност, никой не им влиза в положението, никой не влиза и в положението на една майка. Какви преживявания има майката със своите синове и дъщери? Никой не влиза в положението на един баща, който има 4-5 дъщери за женене. Това е едно благо за него, но същевременно никой не вижда и каква съблазън, какво крушение, какво падение изживява той с тях. Аз виждам положението на онази майка, която има един син, който тръгва по крив път и от нейните мечти и надежди нищо не остава. Всичко пред нея се руши, пропада. Дойде дъщерята при майка си и започва да й казва: «Колко си глупава, колко си невежа, нищо не разбираш, защо си ме родила?» Майката мълчи. Въздъхни и си каже: «Да, по-добре да не бях я раждала, но родих я вече. Глупава бях, че направих това нещо». Е, днес ние се хвалим с някаква цивилизация. Питам, де е почитанието на мъжа към жената? Погледнете днес в цялата културна Европа. Зачита ли се жената? Ами мъжът зачетен ли е днес? Посетете всички съвременни фабрики и вижте какво е положението на работника там. Зачетен ли е там мъжът? Де е човещината? При това ние минаваме за културни християнски народи, вярваме в Бога, в Христа, проповядваме това, онова, но де е нашето съзнание? Казваме този еретик, онзи безбожник, да се преследват. Ние гледаме престъпленията, които се вършат пред нас и казваме, ще се разреши животът. Гледаме с усмивка на всичко, което става днес. Има наистина едно разрешение на въпросите в живота, но то не е това, което проявява днес. Умният човек ще разреши мъчнотиите и то последният начин. Как? Един човек, който има този свещен ум в себе си, влиза в едно семейство и какво вижда? Всички седят, вкаменили се от студ, не могат и не знаят как да се стоплят. Той вижда, че те имат дърва, имат кибрит, имат всичко, но не знаят как да си запалят огъня. Той им казва: «Излезте сега всички навън». Той ги изпъжда вън, затваря след тях вратата. Изважда клечка кибрит, драсва клечката, запалва огъня и след 15-ти на минути той се разгаря. Вика ги всички, казва им: «Елате сега в стаята». Те влизат, нарежат се около огъня и казват: «Сега е много хубаво при огъня». След това те поседят известно време, но забелязват, че гладът ги мъчи. Чулят се какво да правят, за да задоволят глада си, не знаят как да си направят хляб. Той им казва да влязат в другата стая, затваря се сам и започва работа. Вижда, че те имат и брашно, и вода, и нощви. Запретва ръкавите си, сипва водата и брашното на едно място, замесва ги добре и прави от него една прясна пита. Тури едно огъне да се опече и след половин час и питата е готова. Тури е той на масата, на един месал да поистине, отваря вратата и им казва заповядайте. Всички се чудят, отде е капнала тази пита. Той разчупва питата и дава на всички да ядат от нея. Тие да ти намират, че е много хубава. Този учен човек носи изкуството в себе си, но го крие. Като пали огъня, той не иска никой да го види. Като прави питата, пак не иска никой да го види. А когато съвременните хора вършат нещо, те искат всичко да се знае. Обаче, когато всички неща се знаят, те същевременно с това се и опетняват. Та казват, спасението съществува в света. Ако умните искат да се спасят, те трябва да знаят, че спасението е в тях. Ако има хиляди души умни, те могат да спрат директивата на хората от едно направление в друго. И тогава няма защо да се бият. Трябват 1000 души с ум, за да разрешат въпроса без война. В Израил имаше само един човек с ум, а всички други се водиха по сърцето си. В Израил този именно казваше на израилския цар, де се намират неговите неприятели и тогава главнокомандуващият на тази неприятелска войска, като се научи, че плановете им се издават, той намисли да хване този пророк, за гдето смее да издава плановете им. Слугата на пророка, като се връщаше, каза на господаря си, «Господарю, заобиколени сме отвсякъде». Не бойте се. Тези, които са с нас, са повече от тези, които са против нас. Той отвори очите на слугата си да види, че цялата планина е пълна с войска, с коне, с светли ножове. И тогава пророкът се помоли на Господа и каза, «Господи, поради нашите неприятели и всички неприятелски войски ослепели». Тогава пророкът им казва, аз сега ще ви покажа, де е човекът, когото вие търсите. Той ги завел в центъра на Израилското царство. И като ги видял царите им, той се почудил. Пророкът се обърнал към Бога. Отче, да ги поразя ли тези? Не, не ги поразявай, дай им хляб да ядат и да си вървят при господаря си, като му кажат, че не е време сега да се бият с един умен човек. Аз се чудя на съвременните хора. Днес има толкова правоверни в света, но как не се намери един като Елисея да влезе в църквата и да каже на хората какво трябва да правят? Всички днес разискват върху въпроса, коя църква е най-права. Така да дойде днес един Елисей и да се помоли да спаси всички хора. Той може да бъде православен, евангелист, будист, окултист или от каквато и да е партия, комунист, демократ или какъв и да е. Това не е важно. Важното е да се намери такъв един човек, който има свещен ум в себе си и който може да помогне на всички, не само на ближните си, но и на цялото човечество и да му покаже изворите на живота. Природата има такива извори, от които ние можем да черпим, обаче природата дава само на умния. Тя дава богатствата си само на умните. България е една богата страна. И аз се чудя, при това голямо богатство тя страда. България е една културна страна и аз се чудя, че при тая голяма култура българите живеят в невежество. Всички онези сили, които са вложени в тази страна, сили за култура и за прогрес са били спъвани. Богомилите дойдоха в България с цел да проповядват канализацията, да покажат пътя на хората, но ги прогониха. Само истинските поети, писатели, философи, талантливи и гениални хора са в сила да отворят пътя, да се канализира човешката енергия. И всичко това ще се постигне с малко работа и усилия, не се изисква много работа, не се изискват големи усилия. Българинът, който е роб на труда, той е роб на своите чувства. Когато в него се фиксира една идея, той не може да се освободи от нея. Той е повече твърд, отколкото трябва. Твърдостта е чувство, то не е способност. Българинът е толкова твърд, че той по-скоро ще щупи черепа си от напрежение, отколкото да се склони да възприеме нещо, в което той не вярва. Твърдостта не е добра черта, тя трябва да се култивира. Тя е чувство, което трябва да се смени с някое морално чувство. Тя е основа на моралните чувства, така казвам сега на сестрите и на братята, които искат да служат на Бога, които искат да служат на човечеството, те се нуждаят от ум, от знания. С това знание, което сега имате, вие ще отидете до там, додето са отишли баба ви и дядо ви. Вие ще имате същите постижения, каквито са имали те, и не можете да отидете по-далеч от тях. Имаше някой човек, който дойде при Христа и му казваше, че иска да влезе в Царството Божие. Христос му отговори: ако не се роди някой изново, той не може да влезе в Царството Божие. Който няма ум, той не може да влезе в Царството Божие. Казвам, запознаването с Бога, това е новата култура, това е новото условие на живота. Но тогава ще имаме за Бога едно понятие, такова, каквото не сме имали досега. Мнозина от вас може да са националисти и да кажат, как може той да говори така за българите. Това е ваше лично чувство. Аз не съм против българите. Ако има някой човек, който желае доброто на българите, това съм аз. Ако българите поумнеят, аз нищо няма да спечеля от това. И ако българите страдат, аз нищо няма да изгубя от това. В двата случая аз нито печеля, нито губя. Радостите и скърбите за хората представляват забавления за мене. Те са и техни забавления. Гледам, някой човек не иска да се избави от страданията, той иска да има красива, богата жена, но красивата, богата жена е изложена на толкова страдания, че и ти ще страдаш покрай нея. Около десетина любовници ще обикалят, писма ще й пишат, и ти само ще страдаш от това. Красива е жената. Обаче, ако тя е някоя грозотия, няма да има нито едно писмо. Ти си богат милионер, за това ще ти обикалят най-малко 10 апаши. Този милионер е красивата жена, която обикалят апашите. Откажи се от богатството си, обличи скъсани дрехи, обуй скъсани обуща, никой няма да те обикаля. Бедният никой не го поглежда. Като бръкнат в джоба му и не намерят нищо, ще кажат: ти си бедняк, не ни трябваш. Вие търсите спасението и казвате: какво е учил Христос, какво е писано в Евангелието? Вие само размествате нещата. Това е само анатомическо Евангелие, от което са останали само стаите, скелетът на умрелия човек. Те първа вие трябва да го облечете в мускули, да му турите жилите, артериите, вените, кръвоносните съдове, мозъка и най-после в него да влезе духът, за когото се казва в писанието. Когато духът на истината дойде, той ще ви припомни всичко, което съм ви казал. Та съвременните хора са хора на смъртта. Каквото и да разправят, те са хора на смъртта. Когато вървя по улицата, аз чувствам онези хора, които ще умрат. От тях излиза една неприятна миризма. Ако някой е осъден на убиване, и това се познава. Този човек още не е умрял, но от него излиза лоша миризма. Когато отида при някой болен, който ще оздравее, аз усещам, че от него излиза една приятна миризма. По това се познава, че този човек ще оздравее. Като ме викат при човек, който ще умре, аз казвам: викайте някой лекар при него. Аз виждам вече, че в него се е настанил процесът на смъртта. Ако ме питат дали ще оздравее този човек, казвам: питайте лекарите, те ще ви кажат. Мислите ли, че когато питате нещо някой човек, който ви обича, че той няма да ви отговори? В писанието е казано: преди да ми поискате нещо, ако ме обичате, аз ще ви отговоря и ще ви дам живот. Ще отговоря на желанията ви. и като ме потърсите със сърцето си, което е тръгнало да го намери в пътя, ще ме намерите. Тогава ще изпратя у вас духа си и ще ме познават от малък до голям. Духът ще внесе в нас безсмъртието, началото на живота, и ще бъдете синове и дъщери. Това е тълкуването на един нов език. Срещам един православен и ме пита: ти православен ли си? Казвам: ето един човек без ум. Срещам един евангелист и ме пита: ти евангелист ли си? Ето един евангелист без ум. Срещаме трети и ме пита: ти принадлежиш ли към еди коя си партия? Ето друг човек без ум. Аз съм готов да стана член на вашата партия, било тя демократическа или комунистическа, или пък съм готов да стана православен, евангелист, будист, или какъв и да е, ако това верую ми даде онова, което душата ми купнее. Но не искам такова верую, което да ме учи да убивам хората, те и без това се убиват. Убийството не е изкуство. Няма някой от вас, който да не е убивал. Няма някой, който да не е убивал поне една муха, или стъпкал няколко мравки, или да не е откъснал крилцето на някоя пеперутка, или да не е отсякал поне едно дърво. Че това са все престъпления? Как мислите вие? Де е вашият морал тогава? Ще кажете, че така не се живее. Че и ние сега не живеем още. С тези резултати, които имате, вие не трябва да оперирате. За пример, аз не съдя хората, но казвам, че всеки ще носи своите последствия, последствията на своя живот. Сега нас ни съдят. Ние сме на подсъдимата скамейка, ние сме във второто пришествие. Следната война ще ни съдят със своите бомби, със своите картечници, със своите аероплани, със своите задушливи газове и така нататък. Какво ще ни ползва това, че ще ни съдят? Ще ни съдят за онези неправилни мисли и чувства и постъпки, които сме проявявали и които и досега проявяваме. И днес всички учени казват: кой е изходният път в света? Всичко е умът. Нека високопоставените хора, владици, свещеници, всички управници, които ръководят държавите, нека снемат сегашните си дрехи. Нека всички владици и свещеници снемат черните си раса и облекат с бели шопски дрехи. Нека турят на краката си опинците или чехлите. Нека богатите слязат от висотата на своето богатство, сиромасите нека напуснат своята сиромашия. Нека сиромасите се простят с желанието да крадат и убиват богатите, за да станат и те богати. Когато богатите отворят кесиите си, нека сиромасите не отиват да бъркат в тях. Когато богатите отворят кесиите си, нека кажат на сиромасите: ето тук има пари, вземете си колкото искате. Желанието на сиромасите сега е да изрежат главите на богатите око за око, зъб за зъб, но има и друг стих на Евангелието: който от нож вади, от нож умира. Това не е разрешението на въпроса сега. Ако човек убие някого, с това той нищо не разрешава. Ето какво трябва да направят богатите според новото учение. Те трябва да повикат сиромасите, да им дадат най-хубави дрехи да се облекат, да им дадат едно голямо угощение за 10 дена най-малко, и след това да им се изповядат. Те трябва да кажат: ние сме виновни пред вас, ние сме вашите по-стари братя. Дадоха ни се средства, но не се обходихме спрямо вас, както бащите ни заповядаха. Ето защо ние сме готови сега каквото имаме по-братски да го разделим. Ще работим заедно и братски ще делим. И между нас няма да има господари, а най-способните, най-умните, най-добрите ще турим на местата им. Като заеме всеки своето място, така ще се разреши въпросът на живота. Казвате: кой може да направи това? Огънят. Ако отидете в една леярна, дето топят железа, и видите, че всяка една отделна частица от желязото в първо време не иска да се подчини, да се слее с другите, и казвате: аз не искам да си дам свободата. Но като го турите на температура около 1000 градуса, тогава желязото се слива в едно, от него вече можеш да правиш каквото искаш. На съвременните хора трябва огън. Огънят на любовта. тогава всеки ще напусне своето детинство, ще се прости с нещастията и страданията и ще мине в нова фаза на живота. Имаше човек, който дойде при Христа и му казва: «Учителю, какво да правя?» И на вас казвам: «Намерете Христа, за да ви каже как да намерите вашият ум. Като дойде умът, той ще ви покаже как ще се роди човек изново. Аз наричам ново раждане да се събуди божественото в човека, да се намери в положението на онзи англичанин, който разправил, че в него се родило нещо ново и от тогава целият му живот се изменил и всички хора трябва да очакват това зазоряване. Казвате, ще бъдем ли щастливи? Сега вие живеете в един свят на щастие и нещастие. Какво ви ползва, че някой ви обича даже с най-свещената любов, когато вашият крак или ръката ви е счупена и дето ви пипне този човек най-леко, даже вие ще викате, ще кряскате? Как ще познаете неговата любов? Вие трябва да оздравеете, за да познаете любовта на този човек. Това е едно състояние, при което не можете да познаете кой ви обича и кой не. Ние не можем да познаем кой ни обича и ходим по пътя на залъгването. Казвам, истинският живот седи в това – да намериш безсмъртието, да намериш своя ум, да се освободиш от сегашните страдания и робството, от сегашния фанатизъм и от всичко, на което хората сега са станали роби. Казвам, вижте сега, като ви говоря, че и днешният ден е съгласен с мене. Хубавото време, топлото слънце показва, че ако вие приложите думите ми, и животът ви ще бъде така ясен, така светъл, както е днешния ден. Ако моите думи не бяха верни, отвън щеше да бъде мрачно облачно. Но всички онези, които споделят тази идея, казват: «Кажете им, че е така», и потвърждават думите ми с времето. Кои са те? Онези, които ви обичат, които мислят за вас, онези, които ви лекуват от болестите, които ви утешават при всички случаи, когато сте отхвърлени и изоставени от живота, и които ви спасяват от всички страдания и нещастия. Разправят за един индус, който бил хванат от англичаните и хвърлен в една изба, отгоре затворен с голям тежък капак. Той прекарал там известно време и усилено се молил да го спаси някой. Една вечер, посред нощ, някой идва, отваря капака на тази яма, спуща едно здраво въже и му казва: «Хвани се здраво за въжето». Това се случва в Тибет. Той изпълзял от тази изба и на другия ден онзи гладиатор, който го турил в тази изба, като го вижда пред очите си, казва: «Силен е неговият бог, защото можа да го избави от тази яма». Вие още не сте опитали онзи велик бог на любовта. Не сте опитали още великия бог на мъдростта? Вие още не сте опитали онзи велик бог на знанието и на свободата? Вие още не сте опитали онзи велик бог на всички добродетели? Не сте опитали онзи велик бог на вечния живот? Вие още не сте опитали онзи бог на вечното благо, което съществува за всички онези, които се обръщат към него? Този бог ви призовава днес. Той е създал света за себе си, но едновременно с това той го е създал и за нас. Всичко това, което той притежава, и вие можете да участвате в него, в неговите блага. Светът не може да стане ваш, това не е право, но всичко онова, което той е създал, и вие може да участвате в него като ваше. Следователно, станете деца на този великия. Станете деца на този великия, на когото името не може да се каже. Станете деца на този великия в света, който се проявява отчасти в любовта, отчасти в свободата и в тази непреривна мъдрост и във всички нейни наредби. Станете деца на великия, който се проявява във всички области на неговото царство. Песента «Благословен Господ, Бог наш». тайна молитва. Десета неделна беседа, държана от учителя на 27 ноември 1932 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев.